ويبنى على ما يرفع به کلاچ مصانے فارغ سے بیان دی مفهوم دی منادانا تعریف حقیقتنا شروع کرا پر بحث دی اعراب دی بنا دی منادات دی احوال دی ويبنى منادا مبنی وی علامہ پر خرف حرکت دی يرفع به تكسر به مرفوع ده مقصد لان منادا مبنی وی پر علامات رفع علامات رفع زمادو الف تا واو ان کانا مفردا معرفتا کچرت دا منادا مفردا معرفا مفرد دل دا مانا دو چه مضاف شد و مضاف نه معرفا خدا مانا چه نکران نه ایس و یبنا علا ما یرفعو بنده اعتراض ده پده غیبره چه پا یبنا که زمیر منادا تارا جده پا یرفعو که زمیر منادا تارا جده و یبنا خو مانا دو چه بنا بنده دلالت کو یرفعو پا اعراب دلالت کو چه معرب یعنی یرفعو پا اعراب که سنده نو لازم څه کول دي چې واحد ممنوع معرب په حالات واحده کې یعنی اجتماع د اعراب د بنا رغلا په محل واحد کې په حالات واحد کې اجتماع د نه کې زین ده نو چا جواب دا کړای دی چې په یور په او کې زمیر اسم ته راځي دا مطلب اسم ته په یبنا کې زمیر منادا ته راځي نو هیڅ معنا دا شو و یبنا منادا مبنی وی علامه په حرف حرکت یور په او چې په سره دا اسم مرفوع ده اعراب مطلق اسم کشم او دا بنا پا مندا کشم محل دا اعراب دا بنا یو نشم جواب یو وقت سعید ہے دا جواب ضعیف ذکر دای چیزا دا سوک نخلا سوک تا عبارت کی کم دای کم بحر اپا مندا که دای مطلق اسم کشم دای نکو دے که فروج دا بحر کن کتا دا جواب بی وجه نشتا جواب دادای یا دا جواب دای چی یبنا خو تاکی خو زمیر مندا کر گیا پا یورپا او که زمیر نشتا چی منا تا نجیش ایق دی پرا ایق اسناد دی ہی جار بجر تا شما دوینی دای نا ایبی فائل نا یا جواب دا دای عمدہ جواب چی پا یورپنا که زمیر منا تا راجی دای پا یورپا او که هم و دا بینا پا یو حالات که دو دا ایراق پا بل حالات که یورپنا منا مبنیوی دا منا دا چی کلا خرف ندا پر داخلوی نی حالات ندا که ادارہ فاتح دو پا غیر حالت ندا مقصد دا شا چی منادا و مبنیوی پا اغ حرف حرکت بندی یرفعو چا منادا پی مرفوع کر دی دلا مخی دی دخول دی حرف ندا داغا منادا چی دی دخول دی حرف ندا مخی پا کم حرف حرکت مرفوع کر دی دا پا اغ حرف حرکت را و رسی دی دخول دی حرف ندا دو مبنیوی دا بیا منافی شو نو بینا پا یو حالات کیو ایرا پا بل حالات کی اجتماع دی نہ کہ زینب محل واحد کے ان واحد کے نرم یعنی پا جہت واحدہ ہے دو جہت ہے ان کا نا مفرد المعرفت فچرت دا منا دا مفرد معرفت و دا مفرد کے ہاں چکلا مل دا منا اکرلا چھ مقابل دا مضاف سے منا نو آغا اعتراف تک نشک رائے چھ مثال دا مطابق تا مسئل خدا نشک ذکا چھ ارست پا مثال کے خطر زیدان زیدون مثال برکا ویدا خطر سنیار اما مسئل خو مفرد دائی چھتولا دا مفرد دا معنا دو مضاف شبه مضاف نہیں سی بیا تسنیا و جمع پا مفرد کی رسل شد اس اعتراض دادا ہے چی بیا منادا ممنی ویلش بلا اسم دائی اصل پہ اسم کے اعراب دا جواب دادا ہے چی زکا ممنیش بلا چی دا منادا واقع دو زیدی کافی اسمی خطا دی یعنی مشابه دی کافی اسمی خطا دی سا اس شکی ویسرا مشابه دو او قرد دکی پا اغزید اغزید چی موقع پا زیدی کافی اسمی دی ذکر یا زیدون دا پا اصل که و ادعو که دانی یہ پا زید ادعو واقع شو ادا زید دا منا دا پا زید کاف که اسمی واقع شو نوچه مشابه دی کافی اسمی سارا دو پتش که بسارا مشابه دی یو خود ایخ پا دی واقع دی او بلوشا مشابه دو پا افراد پا تعریف که لکا کافی اسمی چه مفرد دا یو معرف آدو داست دا منا دا هم مفرد و معرف آدو یعنی مشابه حتی کامل یو روای دی کافی اسمی سارا ا دې د واجب نه دوسې څه ولا مونږ نشو نو علت بنا د مشابهت کامل شو نو که هغه قسمه په منادا کې چې پیرا مشابهت نه وي سره لکدا او ګم مونږ نه ا کافي اسم مشابه د کافي فرق سره معنا نه کولا کم دیدے وجہ نہ منس نہ کہ مکہ میں تو اقسام دے مناسبت کی بنی وچ سپیش کے سامنے مناسبت ہے بنا کر باقی یو دارے جو واقعہ پدی دے ہے رچاوی چھ عام شبیوی دے منی اس دا واقعہ پدی دے کا پیش نی اگا پیش نی کبی دے کا اتو تے میں فرق کڑا ہو چھ دے کا پیش نی دے کا خطی فرق دا ہے کا پی اس میں اگا کا تے چھ بد ضمیر دے لگا ادعو کا کی یا ضربا ضرب تو کا دے مثال اتاسی خرفی اغلی چا بسمائی چرا سرار والی ذالکا ذالکم فرقی دادای چلکا فی اسمی پزی من اسم ظاہر رو کی دائشی ادعو کا پزی ادعو زیدن و لاشی جتا زیدن امیر اذکا فی خرفی پزی من اسم ظاہر مولی نو دی واجنا ممنی شولا بی ممنی علی حرکت ذکا شولا جدا بینای عارضی بی ذکا چدا ہو کلا بینا کلا اعراب دی داغا مونا دادو چا خرفی دان دی بیدا کلا بی معرب دی داغا نو دی وجنا مشابه شده اعراب سره اعراب چکم ده پتش تراوی اصل پی اعراب دو بچه خانه سره اعراب سره زکر مشابه شده چه اعراب عارضی بی امن عارض دی وجنا بی دی عامل دی وجنا زکر ده هم بیا ممنی على زم دکاش بلا چه کچیر تا ممنی بر فتخاشی نو انتباس دمی دی اغ منادا سره امو زافی دی متکلم دی ده برست رونا دی فپا که دا جایز دو چه دا یه دی متکلم فا علی بدلا شی ابیا علی فضل شی مخی فصحابا دی یا غلام ہو غلامی ہو یا اغا منادا چه مضافی دی متکلم تایی بیید متکلم خضوشی مخشی پر کسرام دی اکتفا ہوشی یا غلامی کی تو یا غلامی ایغا سرا بی ازدبان سر تیدا پتا نلا گیری دا اغا منادا دو کدا دا کسیم دی دا منادا مفردا مانسا لکا یا زید یا رجل یا زیدان یا زیدان یا زید مثال دی ایغا دای چه بینائی تو زمار دی یا رجل هم زید ایک دی پرا مثال دائی چو مخی دی خرطن دنا معرفا وی رجل دی مخی دی خرطن دنا نکرا ایس پا خرطن سرا معرفا وی رجل زیدان دی ایک دی پرا دائی چو بینا ممنیوی پا علیف زیدون دی ایک دی پرا چو ممنیوی پا واو ویو اقفادو بلامل استغاثت منادا مجورا کردی پلام دی استغاثت اول خو مجورا دمانا چکلا لام دی استغاثت پر داخلی دو مجورا اول خدا اعتراض ہے کہ یوسف قادو کے حفظ نہ مستقتا ہے حفظ کو صفت ہے دے حاصل خدا اعتراض ہو لیل دائی کے معلوم ہے جواب یحفظ حفظ چی کم نہیں منا جو برکا والا نو یحفظ خدا منا جو برکا بھی جر چک برکا بھی منا دتا عامل جارا یا متکلم نو حفظ کو صفت ہے دے حاصل جر برکا بھی نکا ہے نو دقا نزبت کو منا دتا نہ سائی کی منا دتا خجر نہ برکا بھی منا دتا خجر برکا بھی بل سک نو جواب دولا تا حفظ کو منا دے انجدار کرا دے اندہ متعدی پا منا دے لازمی رہے یہاں جر رو نو یہاں جر رو خدا منا چھے مجرور رہتا ہے دا دیتا نسبت سپت تای انہاں دا یا دا چھے مجرور رہتا ہے غاشی بلکل بیدا اتراشتانا دکا چھے حفظو چھے شیوہ خدا منا دے جو چھے مجرور رکیش چھے مجرور رکیش ہو منا دا بلامل استغاثتی فلام جارا حغلام جارا چھے داخلی زی پو منا دا مندی پو وقت استغاث اضافتی استغاثت دی ادنا مناسبت وجنا توستا می ویلی وی چی یو منادا متغاثت وی ادتا یای چی پچتا جا غور وکر بولی یو خود مدد تی پرا دتا متغاثت وی ایو داتی وی چی غیر متغاثت وی چی استو کر بولی خود مدد تی پرا نا مدد نا دیدن بولی بدات غیر متغاثت وی چی کلا منادا متغاثت وی نو پا دغ واکی لام جرا پی داخلی دغ لام تا یای لام دی مثالی سرانگ دی لکا یا لگی پیشو اس دا اعتراض دائی چی پا خروف جرا کن خود نور خروف فی و دا خروف جرا کن دا لام ملے خاص کر چی پا حند استغاثی کے لام جرا کن بل خروف جرب اللہ بدا ہمی جواب جا دائی چی دقو سر مناسبت کر چکا چی دا لام جرا دائی لام جرا دے اختصاص تے پراوز دائی یعنی اللہ ملے اختصاص او منادا ہون دولتا مخصوصا دو من بین الامثال بالدعا پر بلل کر لگتا چی صرف تو نمدتو گورا ودان یت تخصیص وی تو تخصیص وشه بدا پیری چې تو نه مدد اوور ان تو د نور امثال نه مدد نه وو یلا نه هغه نه نه وو دی وجه نه دولت په دمو نه دا کې تخصیص ورو ولای دی علام په تخصیص دلالت کو دا و سره مانا بس اعتراض دی چې لام جرا چې سو لام جرا خو چې په اسم ظاهر داخلي دی نو مکسور وي تخصیص خدا کا ایدام لکه غلام له زید دی دا مفتوح دی جواب دادای دا دې دیوژنه چې مناسب التباس نه شروع د لام دې مستغاثه له هوتا څه صحیح یو مستغاث وی مستغاث لہوی مستغاث خدا منادادو چلا چتا ڈاغ لنکی ام مستغاث لہو اختا یوی چد پرات دا دای مددو دا پرا چد پرات مدد طلبا وی لکا دا زیدائی دخت تا یو تکلیف پیشتائی زی اس ویخ ساری تا ڈاغ ورکد دا پرا دا عمر دست یا لعمر لزید یعنی دا عمر تشایشا مستغاث ادازی تشایشا مستغاث لہو تکویش وی و عمر زید پرا یغ دی پرا مدد تارشا یہ پتہ گلیتا ہے کہ دیکھ مدد کرو اس پورا دالا میں جرا پچا داخل ہے وہ مستغاث لہو داخل ہے اپ مستغاث داخل ہے وہ کلا کلا داس وشی کہ مستغاث خاص چھ دا منادا ہم مستغاث لہو یہ پجی ولا دی سنگر ویلا کی جی یا ل عمر خالد اس اختصار دو است یا ل عمر ان شاء الله اذا مستغاث لہو دے اس کا تو دا لام دے مستغاث لا مکسور کی دا یا لزیدن چی کنا یا لزیدن چی نو دا پتا وینا لگی چی دا من آدم مستغاث دو کنا نا من آدم مستغاث خدر شوی جو دا مستغاث لہو دو دا باسی روائی کنا ایستا مستغاث لہو تو بیا من آدم نبی خواه خواه ساگا تو کشا التباس دیدی دیدی واجه نا تی کم لام چی پا من آدم مستغاث ابن دخل شاید شاید مفتوخ از مستغاث لہو لکھ شاید مفتوخ ها من آدم ندو مستغاث لہو بینی آخواه صدی پرمند دیدی کته یی بلعکس بلی فارم دکنه کی اذا زکا چې دا مون ادم مستغاثه چې دا واکې د پزیدې کافی کې شمې زمې پزیدې نو واکې ای زمې پزیدې څه واکې دو مون ادم واکې وی امو زغاث لاو کوته مون ادم نه دو چې زمې پزیدې واکې مون ادم زمې پزیدې واکې او دا کالا مې جارا چې د زمایر رشی بم لکه دا پیدا چې زمایر سره رشی پیوی مستو لا کالا کوم علیکم لا کلا کوم علیکم لا هله هم علیکم دا لا مې جارا ویل مفتوخ وی ازون دا کیسی یا خود واجه نمکتیس بی که دا اختصا مقصود پا زمائر که خفت و اختصار بی خفت و فتحا کی یا دا واجه نمکتوخ بی چه وزا دا زمائر زمائر کسرت استعمال دی دا دی کسرت استعمال دی کسرت استعمال تک دا خفت و فتحا کی یا دا واجه نمکتوخ چه پا زمیر غائب کی کلام تا تکسرا بی رکا بی زمیر غائب نو زمائر بی رکی بی هو بین هو هما نو له هو شي پرو دې کته نه پته راځي نو اپا د امر کسی مفتوزه کا شته تر دې با خپل مفتوز نشي نو به هر تقدیر دا واقع پځي دې کا تو او زمير لا مې جرا سره دې زما ير مفتوز وي نو زه کاله سره شې شو په کوم شي مخه ده نو زه کاله کې لري اعلی خو اعتراض دې چې خدا هم مونږه دا خو پځي دې کا په اسمه واقع دې دا موارد به ولې شولا دا مونږه دا مساوا دې دا زکا دا خطا لا مجرا پر دا دا خطا دا اسم دا خطا دا شی جهات اصلی شی کبی کبی جهات اصلی پر سنگی تشای دای اعراب دای زکا معارب آزکا تو پوش بلا چی یو ور معارب آش بلا بیا لا مجرا او عمل جر دای خپل بل مخمون مخورت دای بر کبی جر بر کبی زکا مجرا سن اتراز دایو چلا کسر آنگی چلا منادا مجرا کردی پا لام دی استغاثی سر لام دی استغاثی خمو پر دنو دس دا منادا مجرا کردی پا لام تعجب سراها اپا لام تحجب سراها لام تعجب ہاں لام تحجب دا چاہتا یہی لام تعجب اغ لام جارا تا یہی چپا منادا بندر داخلی جی پا حند تعجب اغ لام جارا تا یہی چپا منادا داخلی جی پا حند تعجب چپا دا منادا نا کلا تعجب کی خدا غواہ کے لام جارا تا یہی لکاتا چاہتا یہی یا للما تعجب دای دی یه بر غوړ نه یی زه غوړ نه ما نه کوي ته یا للما زه تعجب کدی بنا دا څومره ډیر یی بل څو نه نه بده واکه لا نه جرا بوش ته ته یی نه تعجب یا لدواهی زه تعجب کدی مصیبت نه دا څومره ډیر نه دا تعالی نه جرا درانګي په وخت ته تهدید کې په داخلي یا لزید الحق و زید خان حادم را دانی دا پر وقت تحدید که تحدید مانا تخویر چه تا اغا سب در هوی من دانی پا دا واقعی پر داخلی دا تا تیایی نامی تحدید دا غالا مجارا دا بہار تک دید دوت پر مجرر اگر دی من خسر خودی پر لام دیستی خاصی که تو خالی پر دا تو خسر رو بلا پر لام دیستی خاصی دا مجرر من جواب دا کرائی دای چې دا دواړه لامه کې دي دا په لام دې استغاثه کې داخل دي ځکه چې خدا دې دا کوم مقصود استغاثه ده ته استغاثه یې دا لام دې استغاثه دی تعجب مناو به کی تهدید و سره چې غصه منا به کیدو دبل کې خل سرهږي ګوره دا محدث دا چې دا کین سره ځار درته دا محدث دا چې دا متکلم دا ګوره امداد غوړي یو دغه محدث نه چې دا چاته ځار نه څنګه امداد نه غوړي دا امداد نه غوړي چې تاسو دې مونږه غاتل دا مدد مونږه کا چې تم ته حاضر شه دا مدد چې زه دې مړکم چې تکلیف نه شي دا کوم ته هغه وسار غوړي دې څومره وو نم تدر تکلیف زیدر تکلیف کی تدا میرا بانی ہوگا جتا حاضر شا زد اسی قاتل کا یہ زد تا تکلیف نکلی شا دین دا ما داد گولی تو خوش بھئی درانگی دا متعجب تدا چدا کم ترائی تکالوم کی دا ہم با داد گولی دے اخچانا چدا چانا تعجب کئی دا غیبی نا سنگر تعجب زنے کو آد آس یای چو توس خاضر شای دا یبا چی زستی دا تکلیف تے تعجب نا حلو شدا حیران کیا تلو یہ دا غیبی نو دیو جنا را پیسا ہتا چنی یاد دا غلام تعجب نبی ابل جواب شتا آدادای چزو ویانی یا للما دا خو منادا ندو دا خو مستغاث ندو دا خو مستغاث لہو دو پیش بر دا منادا ندو منیدی دا آغا توب دو چچانا تعجب شتا دا منادا ندو منادا اصل کی داستو منادا دولا حضر تو یا قوم للما اصل کی داستو ایک قوم حضر شو ودای بدل تو منای بدل منادا نشولا خبر هم نیست منادا کی کته دای اعتراض کی چې منادا نشولا مستغاث له هوش ولا نو مستغاث له ولا لام کو بیا مکسوری بلا هم مفتوح تا یا للما نو جواب د راس کی سادو چې دا و مکسور دله دلا مستنادا چې دو انا فی منسیان حذفتو انا مستغاث له یې په دی ویلو دادو نو دی وجنا سی دا ګل لا بہت دل دا دویم دیو چھو دلانی ویفتخو لی الحاکی الف حاکی